قال کہا فما خطبکم تو کیا قصہ ہے تمہارا ایہا المرسلون اے فرشتو اے بھیجے ہوو قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہم الى قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں علیہم ان پر حجارتن پتھر من تین مٹی سے مصومتن نشان لگے ہوئے عند ربک تیرے رب کے ہاں للمصرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے فاخرجنا تو نکال لیا ہم نے من کا نفیحا جو کوئی اس میں تھا من المؤمنین مومنوں میں سے فما وجدنا تو نہ پایا ہم نے فیحا اس میں غیر بیتن سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں میں سے وترکنا فیہا اور چھوڑ دی ہم نے اس میں آیتن ایک نشانی للذین ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب الالیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے وفی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام میں از ارسلناہ جب بھیجا ہم نے اس کو الى فرعون فرعون کی طرف بسلطان ایک دلیل کے ساتھ مبین کھلی فتولا تو وہ پھر گیا برکنی ہی اپنی قوت کے ساتھ وقالا اور کہنے لگا ساحرن ایک جادوگر او مجنون یا مجنون ہے فأخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو وجنودہ اور اس کے لشکروں کو فنبذناہم تو پھینک دیا ہم نے ان کو فی الیم میں سمندر میں وہو ملیم اور وہ ملامت زدہ تھا وفی آدن اور آد میں اذ ارسلنا جب بھیجا ہم نے علیہم ان پر الریح العقیم بے نفع ہوا کو بے خیر ہوا کو بانج ہوا کو ما تذر نہ چھوڑتی تھی من شیئ کسی چیز کو اتت آئی علیہ جس پر الا مگر جعلتہ اس نے کر دیا اس کو کررمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح وفی سمود اور سمود میں اذ قیل لہم جب کہا گیا ان سے تمتعو فائدے اٹھا لو حتی حین ایک وقت تک فعتو تو انہوں نے سرکشی کی ان امر ربہم اپنے رب کے حکم سے فاخذتہم تو پکڑ لیا ان کو السائقتو، ایک بجلی نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا، تو نہ ان کو استطاعت تھی، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما کانو، اور نہ تھے وہ، منتصرین، بدلہ لینے والے، وقوم نوح، اور قوم نوح، من قبل، اس سے قبل، انہم، بے شک وہ، کانو، تھے، قوم فاسقین، فاسق لوگ، والسماء، اور آسمان، بنیناہا، بنایا ہم نے اس کو، بِعَيْدٍ، اپنی قوت سے، زور سے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لموسعون، البتہ وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، فَرَشْنَاهَا، بچھایا ہم نے اس کو، فنعم الماہدون، تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، ہموار کرنے والے ہیں، ومن کل شیئن، اور ہر چیز میں سے، خلقنا، بنائے ہم نے، زوجین، جوڑے، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت پکڑو، ففرو، پس دوڑو، اللہ، اللہ کی طرف، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہو، اس کی طرف سے، نذیرن، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، ولا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کوئی دوسرا الہ، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، منہو، اس کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، کذالک، اسی طرح، ما اتى الذین، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، قالو، انہوں نے کہا، ساحرن، جادوگر، او مجنون، یا مجنون، اتواسو بہی، کیا وہ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ نصیحت کر گئے، بل ہم، بلکہ وہ، قوم، لوگ ہیں، طاغون، سرکش، فتول عنہم، پس منہ موڑ لو ان سے، فما انت، پس نہیں آپ، بملوم، جن پر ملامت کی جائے، وذکر، اور نصیحت کیجئے، فان الذکرہ، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، وما خلقت الجن، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔

پھر اتر آیا. فکانا تو تھا, قاب قوسینی اندازے دو کمان کے, دو کمان برابر, او ادنا یا اس سے کمتر یا اس سے قریب. فاوحا تو اس نے وحی کی, الی عبدہ اپنے بندے کی طرف, ما اوحا جو اس نے وحی کی یا وحی پہنچائی, ما کذب الفؤاد نہیں جھوٹ بولا دل نے, ما رأى جو اس نے دیکھا, افتمارونہ کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے, علا اوپر اس کے, ما یرا جو وہ دیکھتا ہے, ولقد رآہ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو, نزلتن اخرى اترنا ایک دوسری مرتبہ, عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس, عندہا اس کے پاس, جنت المأوی جنت المأوی ہے, اذ یغش السدرۃ جب چھا رہا تھا سدرا پر, ما یغشا جو کچھ چھا رہا تھا, ما زاغ البصر نہیں کجی کی نگاہ نے, وما طغا اور نہ وہ حد سے بڑھی, لقد رأى البتہ تحقیق اس نے دیکھی, من آیات ربہ اپنے رب کی نشانیوں میں سے, الکبرا بڑی بڑی, افرأیتم اللات کیا پھر دیکھا تم نے لات کو, والعزا اور عزا کو, ومناتا اور منات کو, الثالثتا تیسری, الاخرا ایک اور, الکم الذکر کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں, ولہ الانسا اور اس کے لیے لڑکیاں, تلکا یہ, اذن تب, قسمتن ایک تقسیم ہے, دیزا ظلم کی, انہیا نہیں وہ, الا مگر, اسماء ان کچھ نام ہیں, سمیتموہا نام رکھے تم نے ان کے, انتم تم نے, وآباؤکم اور تمہارے آباؤ اجداد نے, ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے, بہا ساتھ اس کے, من سلطان کوئی دلیل, ان یتبعونا نہیں وہ پیروی کرتے, الا الظن مگر گمان کی, وما اور جو, تہوا خواہش کرتے ہیں, الانفس نفس, ولقد اور البتہ تحقیق, جاءہم آئی ان کے پاس, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, الہدا ہدایت, ام یا, للانسانی انسان کے لیے ہے۔ ما تمنا، جو وہ تمنا کرے۔ فللہ الآخرۃ والأولی، تو اللہ کے لیے ہے پچھلی اور پہلی۔ وکم من ملکن، اور کتنے ہی فرشتے۔ فی السماوات، آسمانوں میں۔ لا تغنی، نہ کام آئے گی۔ شفاعتہم، ان کی سفارش۔ شیئا، کچھ بھی۔ الا، مگر۔ من بعد، اس کے بعد کے۔ ان یأذن اللہ، اجازت دے اللہ۔ لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ ویرضا، اور وہ راضی ہو جائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ۔ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ بالآخرتی، آخرت پر۔ لیسمون الملائکتا، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے۔ تسمیت الانسا، نام عورتوں والے۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے۔ بہی، ساتھ اس کے۔ من علم، کوئی علم۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے۔ الا الظن، مگر گمان کی۔ وان الظن، اور بے شک گمان۔ لا یغنی، نہیں کام آتا۔ من الحق، حق سے۔ شیئا، کچھ بھی، کوئی چیز۔ فآرد، تو اعراض برتیے۔ عن من، اس سے جو۔ تولا، منہ موڑے۔ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ ولم یرد، اور نہ چاہے۔ الا الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی۔ ذالک، یہی۔ مبلغہم، ان کی انتہا ہے۔ من العلم، علم سے۔ ان ربک، بے شک رب تیرا۔ ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے۔ بمن، اس کو جو۔ دل عن سبیلہ، بھٹک گیا اس کے راستے سے۔ وہو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے۔ بمن اہتدا، اس کو جو ہدایت پا گیا۔ وللہ ما فی السماوات، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وما فی الارض، اور جو زمین میں۔ لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو۔ اساؤ، جنہوں نے برا کیا۔ بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے۔ ویجزی الذین، اور جزا دے ان لوگوں کو۔ احسنوا، جنہوں نے اچھا کیا۔ بالحسنہ، ساتھ بھلائی کے۔ الذین، وہ لوگ۔ یجتنبونا، جو اجتناب برتتے ہیں۔ کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے۔ والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم مگر چھوٹے گناہ، ان ربک بے شک رب تیرا، واسع المغفرتی وسیع مغفرت والا ہے، ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، بکم تم کو، اذ انشأکم جب اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ اور جب تم، اجنتن بچے تھے، فی بطونِ پیٹوں میں، امہاتکم اپنی ماؤں کے، فلا تزکو پس نہ پاک کرو، نہ پاک سمجھو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اتقا اس کو جو تقوی اختیار کرے، افرأیت الذی کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو، تولا جو منہ موڑ گیا، وآتا قلیلا اور اس نے دیا تھوڑا سا، وأکدا اور بند کر دیا، عندہ کیا اس کے پاس، علم الغیب علم غیب ہے، فہو یرا تو وہ دیکھ رہا ہے، ام لم یا نہیں، یُنَبَّأ خبر دیا گیا، آگاہ کیا گیا، بِمَا ساتھ اس کے جو، فی صحف موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام، الَّذِي جس نے، وفا وفا کی، اللہ کہ نہیں، تزرو بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرا بوجھ کسی دوسرے کا، وان اور یہ کہ، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ نہیں انسان کے لیے، اِلَّا مگر، مَا سَعَى جو اس نے کوشش کی، وَأَنَّ اور یہ کہ، سَعْيَهُ اس کی کوشش، سَوْفَ انقریب، یرا دیکھی جائے گی، ثم پھر، یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء الاوفا پورا پورا بدلہ، وَأَنَّا اور بے شک، اِلَى رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، المنتہا پہنچنا ہے، انتہا ہے، وَأَنَّهُ اور بے شک اس نے، ہوا وہی ہے، اَدْحَكَ جس نے ہنسایا، وَأَبْكَ اور رلایا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، ہوا وہی ہے، اماتا جس نے موت دی، واحیا اور زندہ کیا، وانہ اور بے شک وہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، الزوجین جوڑوں کو، الذکر والانثی نر اور مادہ کی شکل میں، من نطفت نطفے سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ اور بے شک، عَلَيْهِ اسی پر ہے، النَّشْأَةَ الْأُخْرَى دوسری دفعہ جی اٹھنا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، ہوا وہی ہے، اغنا جس نے غنی کیا، وَأَقْنَى اور جائیداد بخشی دولت مند کیا، یا ایک دوسرا معنی فقیر کیا، اغنا کا اپوزٹ۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، ہوا رب الشعرا وہی رب ہے، شعرا ستارے کا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، اہلکا اس نے ہلاک کیا، عادن الاولا آد اولا کو، وسمودا اور سمود کو، فما ابقا پس نہ باقی چھوڑا، وقوم نوح اور قوم نوح کو، من قبل اس سے قبل، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، ہم اظلما وہ زیادہ ظالم، و اطغا اور زیادہ سرکش، والمؤتفکتا اور اوندھی گرنے والی بستیاں، احوا اس نے ان کو دے مارا، فغشاہا تو ڈھانکا اس کو، ما غشا جس چیز نے ڈھانکا، فبئی آلاء ربکا پس کون سی نعمتوں کے ساتھ اپنے رب کی، یا پس ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی، تتمارا تم جھگڑتے ہو، ھذا نذیر یہ ایک ڈراوا ہے، من النذر الاولى پہلے ڈراووں میں سے، ازفت الازفہ نزدیک آ گئی نزدیک آنے والی، لیس لہا نہیں اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفہ کوئی ہٹانے والی، اف من ھذا الحدیث کیا بھلا اس بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور نہیں تم روتے ہو، وانتم سامدون اور تم غفلت میں رہتے ہو، یا دوسرا معنی گاتے بجاتے ہو، فاسجدوا پس سجدہ کرو، للہ اللہ کے لیے، واعبدوا اور عبادت کرو۔ بے ساتھ اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، اقتربت

کل لہا ساری کی ساری. فأخذناهم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو. اخذ عزیز پکڑنا زبردست. مقتدر اقتدار والے کا. اکفارکم کیا کفار تمہارے. خیر بہتر ہیں. من اولائکم ان لوگوں سے. ام لکم یا تمہارے لیے. براءتن کوئی معافی ہے. فی الزبر صحیفوں میں. ام یقولون یا وہ کہتے ہیں. نحن ہم. جمیع سب کے سب. منتصر بدلہ لینے والے ہیں. سیہزم الجمع عنقریب شکست کھا جائے گا جتھا. ویولون اور وہ پھیر لیں گے. الدبر پشت پیٹ. بل الساعۃ بلکہ قیامت. موعدہم ان کے وعدے کی جگہ ہے یا وعدے کا وقت ہے. والساعۃ اور قیامت. ادھا بہت سخت ہے. وامر اور بہت کڑوی. ان المجرمین بے شک مجرم لوگ. فی دلال گمراہی میں ہیں. وسعر اور جنون میں. یوم جس دن. یسحبونا وہ گھسیٹے جائیں گے. فی النار آگ میں. علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل. کہا جائے گا ذوقو چکھو. مس مس. سقر دوزخ کی. دوزخ کی لپٹ یا دوزخ کا مس. دوزخ کا چھونا. انا بے شک ہم نے. کل شیئن ہر چیز کو. خلقناہ پیدا کیا ہم نے اس کو. بقدر ایک اندازے کے ساتھ. وما امرنا اور نہیں حکم ہمارا. الا مگر. واحدتن یک بارگی. ایک ہی بار. کلمحن مانند جھپکنے کے. بالبصر نگاہ کے. ولقد اور البتہ تحقیق. اہلکنا ہلاک کیا ہم نے. اشیاعکم تمہارے جیسوں کو. فہل من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. وکل شیئن اور ہر چیز. فعلوہ انہوں نے کیا اس کو. فی الزبر صحیفوں میں. وکل صغیرن

کل فخار ٹھیکری کی طرح. وخلق الجان اور اس نے پیدا کیا جن کو. مم مارج شولے والی سے. من نار آگ سے. فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے. ربکما اپنے رب کی. تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. رب رب ہے. المشرقین دو مشرقوں کا. ورب المغربین اور رب ہے دو مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرین چھوڑ دیا دو سمندروں کو. یلتقیان کہ دونوں باہم مل جائیں. بینہما ان دونوں کے درمیان. برزخن ایک پردہ ہے. لا یبغیان نہیں وہ تجاوز کرتے آگے بڑھتے. فبأی آلائی ربکما تکذبان. یخرجو نکلتے ہیں. منہما ان دونوں سے. اللؤلؤ موتی. والمرجان اور مونگے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجواری اور اسی کے لیے ہیں جہاز. المنشآت اونچے اٹھے ہوئے. فی البحر سمندر میں. کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح. فبأی آلائی ربکما تکذبان. کل سب کے سب. من علیہا جو اس پر ہیں. فان فنا ہونے والے ہیں. ویبقا اور باقی رہے گی. وجہ ربکا تیرے رب کی ذات. ذو الجلال والاکرام بزرگی اور کرم والی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یسألہ مانگتے ہیں اس سے. من فی السماوات والارض جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. کل یوم ہر روز. ہوا وہ. فی شأن نئی شان میں ہے. فبأی آلائی ربکما تکذبان. سنفرغ انقریب ہم فارغ ہو جائیں گے. لکم تمہارے لیے. ایہا الثقلان اے دو بوجھو. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یا معشر الجن والانس اے گروہ جن و انس. ان استطعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو. ان کہ. تنفذو تم نکل بھاگو. من اقطار السماوات والارض

ہم نے بنا دیا اس کو، تذکرتن نصیحت کا سبب، ومتاعن اور فائدے کی چیز، للمقوین مسافروں کے لیے، فسبح پس تسبیح کیجئے، بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی، فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم تاروں کے مواقع کی، غروب ہونے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَقَسَمٌ البتہ ایک قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو، عظیم عظیم بہت بڑی، اِنَّهُ بے شک وہ، لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ البتہ ایک قرآن ہے عزت والا، فی کتابٍ ایک کتاب میں، مکنون محفوظ، لا يَمَسُّهُ نہیں چھوتے اس کو، إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مگر مطہرین پاکیزہ لوگ، تنزیل نازل کردہ ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، اف بحاظ الحدیث کیا پھر اس بات کے ساتھ، انتم تم، مدہنون تم معمولی سمجھنے والے ہو، کیا اس بات کو پھر تم معمولی سمجھنے والے ہو، وتجعلون اور تم بناتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، انکم بے شک تم، تکذبون تم جھٹلاتے ہو، فلولا پس کیوں نہیں، اذا جب، بلغت پہنچ جاتی ہے، الحلقوم حلق کو، نرخرے کو، وانتم اور تم، حین اذن اس وقت، تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم آنکھوں دیکھتے ہو، ونحنو اور ہم، اقرب الیہ زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف، منکم تم سے، ولیکن لیکن، لا تبصرون تم دیکھتے نہیں ہو، فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم، غیر مدینین نہیں اختیار میں، نہیں جزا دیے ہوئے، نہیں زیر فرمان تابعدار، ترجعونہا تم لوٹاتے اس کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فاما پھر اگر، ان کانا اگر ہے وہ، من المقربین مقربین میں سے، فروح تو راحت ہے، وریحان اور رزق ہے، وجنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے،